أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. تقبل دعاء وقيم الس السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sabahınız bereketli olsun. Sabahınız nurlu olsun. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun ki bizleri bir sabahın sehrinde, bir duaların reddolunmadığı zaman diliminde, Allah'ın günahları affettiği, rızıkların dağıtıldığı, bütün dua ve niyazların kabul olduğu bir zaman diliminde yine kendi mabedinde, kendi huzurunda, yine makamında ve mekanında sevdikleriyle birlikte en sevgilinin sevgiliye en yakın olduğu bir makamda bizleri buluşturduğundan dolayı Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.